Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 września, jest 22. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych przypadków COVID-19 wzrosła o 35%. Rośnie liczba osób, które przebywają w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W stolicy Belgii pojawił się pomysł, by wydawać recepty na wizyty w muzeach. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 349 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 5 chorych na COVID-19. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych przypadków wzrosła o 35%, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To pokazuje, że ciągle mamy tryb wzrostowy. Tych nowych przypadków niestety przybywa. Jeżeli spojrzymy na zajęte łóżka przez pacjentów z COVID-19, także w ciągu ostatniej doby przybyło 12 osób w oddziałach, które zajmują się hospitalizacją takich pacjentów. W tej chwili tutaj 490 pacjentów, 58 osób wymaga pomocy respiratorowej. Także w ciągu ostatniej doby ta liczba wzrosła o 2 osoby. Do tej pory w Polsce podano prawie 36 milionów 400 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 860 tysięcy osób. Wzrosła liczba osób, które przebywają w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W tej chwili w tych placówkach jest około 1200 osób, mówi rzecznik urzędu Jakub Dudziak. Liczba osób mieszkających w placówkach w ostatnim czasie wzrasta głównie za sprawą ewakuowanych obywateli Afganistanu, współpracowników polskiego kontyngentu wojskowego, polskiej dyplomacji. Te osoby są kwaterowane właśnie w ośrodkach dla cudzoziemców, w związku z tym w ostatnich dniach ta liczba mieszkańców łączna właśnie w ośrodkach wzrosła, bo jeszcze na początku lipca to było około 700 osób. W pierwszych 7 miesiącach roku najwięcej wniosków o ochronę międzynarodową złożyli obywatele Białorusi, około 1000, a także obywatele Rosji oraz Afganistanu, którzy trafili do Polski samodzielnie przez zorganizowaną przez nas rząd ewakuacją. W Brukseli pojawił się pomysł, by wydawać recepty na wizyty w muzeach. Propozycję darmowych wizyt zgłosiła jedna z radnych belgijskiej stolicy. Sztuka jest dobra dla zdrowia psychicznego, powiedziała gazecie Leko Delphine Uba brukselska radna i zaproponowała, by lekarze przepisywali recepty dla wszystkich potrzebujących kojącego balsamu sztuki. Inspiracją był system wprowadzony w kanadyjskim Montrealu kilka lat temu, zgodnie z umową między tamtejszym Muzeum Sztuk Pięknych a lekarzami. Eksperci wtedy przekonywali, że wizyty w muzeach czy galeriach sztuki podnoszą poziom serotoniny i kortyzolu w naszych organizmach, a to ma wpływ na poprawę samopoczucia. Brukselska radna proponuje 3-miesięczny okres próbny. Chce sprawdzić, ilu lekarzy będzie chciało wziąć udział w tym systemie, a także ile muzeów zechce zrezygnować z dochodów bez wsparcia finansowego miasta. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poznaliśmy laureatów konkursu na najciekawsze opowiadanie albo bajkę na temat bezpieczeństwa na drogach. Konkurs ogłosiły Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Wyłoniono 10 laureatów w wieku od 10 do 15 lat w 3 kategoriach wiekowych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w siedzibie inspektoratu. Patronem medialnym konkursu było Polskie Radio. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, z którą połączono się zdalnie, przeczytała fragment jednej z nagrodzonych prac. Brak świateł, znaków, chodników też. Takie miasteczko to straszna rzecz. Lauraci konkursu Przepisy Drogowe doskonale znają swoją wiedzą, dzielą się z rówieśnikami, którym zdarza się przechodzić na czerwonym świetle. No mówię, ale czasami nie słuchają, ale tam nie będę obgadywał, bo nieładnie. Wiem, że w wielu takich wypadków się też zdarza, bo wiele młodzieży chodzi z telefonem, nie patrzy na przejściach, więc chciałam to jak najbardziej w bajce podkreślić. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa drogowego są wpisane w genotyp mediów publicznych. Także Polskie Radio jako patron medialny tej inicjatywy będzie mogło te opowiadania, bajki, historyjki wykorzystać też na swoich antenach. Dzieci napisały łącznie ponad 1100 bajek i opowiadań. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, tylko na wschodzie i południu Polski możliwe nieco większe zachmurzenie, ale szansa na deszcz z tych chmur jest minimalna. Termometry wskażą 16 stopni na północnym wschodzie, 20 na południowym zachodzie i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowa trójka, witam Państwa, prawie 6 minut po godzinie 22. Marek Wiernik przy mikrofonie, Michał Jakubik wraz ze mną, Marek Pawlukiewicz, no i do północy najlepsza pora na rock'n'rolla. I będzie o nocy, i będzie o gorącej miłości, i na początek Patti Smith. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Radia, no i cała sala śpiewa. Because the Night. Ten tekst wymyśliła sama Patti Smith, oczywiście muzyka Bruce'a Springsteena. Dużo różnych historii wokół powstawania tego utworu docierało do nas. No na pewno to jest największy komercyjny hit Patti Smith. Największa poetka w historii muzyki rockowej, bezsprzecznie przez niektórych nazywana matką chrzestną punk rocka. Ona sama od tego odcina się. No a powstanie tego utworu Because the Night, po prostu obok, w sąsiednich studiach Bruce i Patty nagrywali swoje płyty, ten sam producent. Bruce Springsteen męczył się okrutnie kilka miesięcy nad zamknięciem tego utworu. No i tak się to wszystko ułożyło, że podarował Patti Smith tę piosenkę, ona sama dorobiła tekst, no i stało się Because the Night, mega, mega hit, do dziś jeden z tych nieśmiertelnych przebojów. No dobrze, to teraz, proszę Państwa, też będzie z Ameryki, dokładnie z Nowego Orleanu, zespół, o którym być może zapomnieliśmy, Mute Math. Tak nazywa się trio, fantastyczny perkusista i na grę bębniarza pragnę zwrócić Państwa uwagę. Utwór nosi tytuł Alias, a jeszcze raz przypomnę nazwę zespołu, Mute Math. No, co do bębnów, to chyba pełna zgoda. Przypomnę zatem jeszcze raz nazwę zespołu, Mute Math Trio z Nowego Orleanu. No, cała masa zacnych nazwisk pojawi się do północy w tej audycji. Oczywiście dużo klasyki, klasyczne utwory, niekiedy zaskakujące wersje. No, a teraz wracając do bębnów. Oczywiście cały czas myślimy o Charlie Wattsie i długo, długo do końca świata, tak jak już kiedyś powiedziałem, będziemy go wspominać, ale tak a propos Rolling Stonesów i Charlie'ego Wattsa, odezwał się do mnie słuchacz Zbyszek. Zbyszek zwrócił uwagę na utwór Honky Tonk Women. Napisał mniej więcej tak: jakoś nikt nie zagrał do tej pory w Trójce tego utworu. Nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Być może, w każdym razie cytując dalej, tam jest najlepsze intro perkusji ever. Chodzi o utwór to Honky Tonk Women. Dalej cytując, a potem po tym intro fantastycznie synkopowane nabijanie rytmu. No bardzo ładnie to zostało napisane, powiedziane i wywołane. Honky Tonk Women. Oczywiście mistrzowskie bębny Charlie'ego Wattsa, Honky Tonk Women, Rolling Stonesi. No właśnie, rocka klasyka według Wiernika i polska muzyka również w programie. Nowiutka, świeżutka płyta. Przede mną Hell Heaven. Ten zespół pojawił się z nowym albumem, proszę Państwa. To jest czwarte wydawnictwo. I teraz proszę zwrócić uwagę na tytuł: Mitologia bliskości serc. A zatem po raz pierwszy pojawia się polski tytuł na płycie tej grupy i cała wszystkie utwory w języku ojczystym. No to już jest coś bardzo nowego. Świetnie brzmi ten krążek. Mówi się o Hell Heaven, że to prog metalowcy, ale w zasadzie wiecie, to jest po prostu na bardzo wysokim poziomie muzyka rock'n'rollowa, chociaż jakby ktoś się uparł, to tam możemy wyszukiwać i progrockowe klimaty, art rockowe, etniczne, techniczny metal, heavy metal, trochę elektroniki, różne rzeczy dzieją się na tym krążku. To co, zaglądamy do tego albumu, Mitologia bliskości serc, tak nazywa się to wydawnictwo, tytuł utworu, Miejsca Legenda. Oh. Hell Haven z nowiutkiej czwartej płyty. Mitologia bliskości serc, tak nazywa się to wydawnictwo. No przyznają państwo, że brzmi to światowo, polecam. No a różne oblicza rocka do północy. Może teraz coś nowego, punkowego i może z Ameryki. Tak się składa, że ile? Raz, dwa, trzy miesiące temu ukazała się nowa dziewiąta płyta zespołu Rise Against. To jest, przypomnę szybciutko, formacja z Chicago. 99 rok, wtedy zespół narodził się, taki melodyjny hardcore, punk. No w każdym razie bardzo przyjemnie się tego słucha o tej porze. Zwłaszcza tytuł utworu Rules of Play. Cały album nazywa się Nowhere Generation. Po punkowemu Rise Against. Nowa płyta Nowhere Generation i zespół Rise Against. Żeby nie być gołosłownym, powiedziałem o różnych obliczach rocka w tej audycji i że nie tylko nowości, to proszę bardzo, rok 1987. Panie, panowie, pamiętamy album Appetite for Destruction, ale trzeba do samego końca zajrzeć tego wydawnictwa. Utwór 12, zamykający krążek, Rocket Queen, Guns N' Roses.

jestem sobą, chcę po swojemu żyć. The Cold. Piekary śląskie. Proszę Państwa, no a co słychać w Manchesterze? Akurat teraz przerwa reprezentacyjna. Wszędzie w Europie 11, myślę, września, mam taką nadzieję. Krystyna CR7, bo z siódemką Ronaldo będzie grał, Cavani 21, tak jak w reprezentacji. No to są te ostatnio najważniejsze wydarzenia manchesterskie, a ja tak nawiązuję do Manchesteru, bo zagramy za chwilę fragment z płyty formacji Gang of Four. Zespół w zasadzie powstał w Leeds, to były lata 70, 77 rok, ale Andy Gill, świętej pamięci, wspaniały artysta, lider zespołu Bandy Czworga, odszedł na wieczne odpoczywanie półtora roku temu. Tak, to był luty 2020 roku. Świetną płytę Gang of Four nagrał kilka lat temu. What Happens Next? Jeszcze tylko dopowiem, że to była grupa, która jako pierwsza, jedna z pierwszych łączyła punkowe granie z funkiem, z dubem. Zawsze dużo działo się w muzyce tego zespołu. W utworze Broken Talk pojawi się gościnnie na wokalu Alison Mosshart. Tak, tak, ta sama z Dead Weather, Skills, Gang of Four. Jason Mosshart. No to teraz Piotruś Pan, Pete Doherty, jeden z tych najsłynniejszych Piotrusiów angielskich, jeden z tych najbardziej niegrzecznych rock'n'rollowców ostatnich dwóch dekad. Libertines to już przeszłość, potem pojawił się band o nazwie Baby Shambles. Pete Doherty nieco się uspokoił, a na tej płycie, którą przyniosłem zespołu Baby Shambles, znalazłem naprawdę wielce przebojowy utwór o takim nośnym tytule Doctor No. Sharks in the water's deep. Sharks in the water's deep. I pray the Lord my soul to keep. Sharks in the water, are they swimming in the sharks in the water? trzecim programie. Doktor No, ale przebojowo się zrobiło. Grupa Baby Shambles i Pete Doherty. No i kolejną płytę trzymam w dłoniach. Niezwykłe to jest wydawnictwo. Ronnie James Dio. This is your life. I to jest takie szczególne wydawnictwo, bo to jest tribute to Ronnie James Dio. Przypomnę, czy poinformuję, bo na tej płycie są covery, utwory śpiewane przez Roniego i w Rainbow, i w Black Sabbath, no i z zespołem Dio, no a zestaw artystów niesamowity i Anthrax, między innymi Scorpions, Doro i Glenn Hughes i wow, i Metallica, i tak długo, długo można by wymieniać. Ja przypomnę, 11 lat temu pożegnaliśmy Roniego, 16 maja 2010 roku. Na tym krążku wspomnieniowym i będącym hołdem dla Roniego jest utwór samego Roniego Jamesa Dio. Właśnie This is your life. Posłuchajmy. Przepięknie to zaśpiewał. To jeszcze tribute na koniec tej godziny To Republic. Sexy Doll będzie i pozdrawiamy cały Płock. I Farben Lere gra. Nieruchoma naga i plastikowa. Mogę zrobić z tobą to co chcę. Mogę cię odpychać i całować. Mogę opowiadać ci zły sen.